ते चमकण वाल मेरे बनण दे, पत्ते ते चमकण वाल मेरे बनण दे, पत्ते ते चमकण वाल मेरे बनण दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनण दे, मेरे बन रे दे, ओए मेहंदी करे हाथ लाल मेरे बन रे दे, पत्ते ते चमकण वाल मेरे बन रे दे, पत्ते ते चमकण वाल मेरे बन रे दे। रंग ने कमाल मेरे बन रे दे, ओए गन दे रंग ने कमाल मेरे बन रे दे, पत्ते ते चमकण वाल मेरे बन रे दे, पत्ते ते चमकण वाल मेरे बन रे दे। चमकण वाल।